7 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, mondkapjes gaan weer op. QR-codes worden weer op meer plaatsen gescand. Vanaf vandaag gelden nieuwe coronamaatregelen. En in Amsterdam gaan mensen de straat op voor het klimaat. Nu een overzicht van het nieuws. Hier is Dorot Megens. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Peetoom noemt het in Trouw onvermijdelijk dat er een debat komt over wat wel en geen GGZ-zorg is. Alleen op die manier kan volgens de branche de zorg voor de meest kwetsbaren overeind worden gehouden. In totaal wachten momenteel zo'n 30.000 mensen langer dan is toegestaan, volgens de vastgestelde norm. Volgens die norm moet iemand binnen 4 weken terecht kunnen voor een intakegesprek. 10 weken daarna moet behandeling mogelijk zijn. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels een kleine 100 valse QR-codes geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog 23, maar vannacht is een inhaalslag gemaakt. Door meer juridische mogelijkheden kunnen sinds middernacht ook frauduleuze QR-codes uit het buitenland worden geblokkeerd. Dat was eerder een stuk lastiger. De malafide codes worden gedeeld via berichten-apps als Telegram. Het OM benadrukt dat fraude met vaccinatiebewijzen strafbaar is. Vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen tegen corona die dinsdag werden bekendgemaakt. Er moeten weer mondkapjes op in de winkels en de QR-code wordt op meer plaatsen verplicht. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten weer in acht te nemen. Verder is het dringende advies om weer 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen in 2 Britse ziekenhuizen. Gepensioneerde elektricien gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. De man staat terecht voor moord op 2 jonge vrouwen in 1987. Bij dat onderzoek vond de politie bij hem thuis harde schijven met video's waarop te zien is hoe hij lijken seksueel misbruikt in de mortuaria van de ziekenhuizen. De populaire Braziliaanse zangeres Maria Mendonça is op weg naar een concert omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Toestel met 5 mensen aan boord crashte in bebost gebied. De 26-jarige Mendonça was een grote ster in Brazilië. Vorig jaar was ze de best beluisterde Braziliaanse artiest op Spotify. Xavi Hernandez is de nieuwe trainer van Barcelona. Hij heeft een contract getekend tot 2024. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vorige week werd ontslagen. Hij is 41 en speelde zelf jarenlang bij Barcelona en won met de club onder meer 4 keer de Champions League. Het weer bewolkt. In het noorden wat lichte regen. In het zuidoosten ook af en toe zon. Ongeveer 12 graden wordt het. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten op meer plaatsen regen. En morgen weinig verandering. Af en toe een bui, afgewisseld door wat zon bij een graad of 12. Ster. Welkom in de wereld van er warmer bij zitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Vandaag bij Human de tweedok tegenwind. Het verdriet van de veenkoloniën. Niemand wilde ze, toch kwamen ze. 80 windturbines. Het vlakke land heeft zijn gezicht verloren. Het volk zijn vertrouwen in de overheid. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Vandaag om 2:55 bij Human op NPO 2. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen. niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Het NOS Radio 1-journaal. In Glasgow is de klimaattop nu een week aan de gang. En om duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat daar maatregelen worden genomen, gaan mensen daar vanmiddag de straat op. Er is een grote demonstratie. En in Amsterdam is er een klimaatmars. En aan de telefoon is nu Ikram Chakker van die klimaatmars. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u eigenlijk dat het gaat tot nu toe in Glasgow? Helaas, ik zou zeggen teleurstellend. We hebben heel veel mooie praatjes gehoord, maar dat heeft zich nog niet vertaald in concreet beleid en concrete acties. Had u dat wel verwacht? Ja, dat was wel de bedoeling ook, deze Glasgow, dat regeringsleiders zouden komen met aangescherpte voorstellen om ons binnen de 1,5 graden te houden, dus om gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen. Dat hebben we nog niet gezien. Nee, nou hebben we natuurlijk wel een aantal dingen al voorbij zien komen. Bijvoorbeeld een akkoord over ontbossing en over methaan. Maar dat is niet genoeg, zegt u. Nee, en ook het akkoord over ontbossing, dat is ook nog steeds een belofte. En als je ziet naar welke landen daar meedoen, onder andere Brazilië, Bolsonaro. Bolsonaro heeft praktisch de oorlog verklaard aan de Amazone. Dus we moeten nog zien wat eruit gaat komen. Maar het is helaas niet hoopvol. Waarvan zegt u, dat moeten ze eigenlijk gewoon nu bespreken, nu regelen? Is er één thema waarvan u zegt, zet daar nu gewoon op in? Ja, absoluut. De CO2-emissies moeten omlaag. Dus als je kijkt naar de plannen die er nu zijn, dan komen we uit met z'n allen op ongeveer dus bijna 3 graden opwarming van de aarde. En dat is hartstikke gevaarlijk. Dan wordt de planeet echt onleefbaar. Dus er moeten concrete plannen komen om onze emissies omlaag te halen. Dus ook Nederland. Want de plannen die Nederland heeft, zijn ook nog steeds onvoldoende. Dus ook veel lager dan wat we Europees hebben afgesproken. En ook veel lager dan wat we zelf hebben bedacht. Ja, en die concrete plannen, daar gaat u dus vanmiddag in ieder geval om vragen, ook bij die klimaatmars. Daar zijn ook sprekers bij. Eentje daarvan is Rivka Melis. En die voert in haar eigen woonplaats, Roermond, is dat actie voor het klimaat. En dat doet ze met een aantal andere scholieren. Onze verslaggever Roel Pauw, die was daar gisteren. Ik ben even aan het kijken, dus ik moet nog even oriënteren waar ze het over hebben. We staan hier al sinds maart, elke vrijdag, 2 uur van school staken we, ja, om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en onze toekomst. Nou, dat is een goed doel, hè? Ja, prima. Ga zo door. Rivka Melis, dit is jouw idee geweest om hier op vrijdagmiddag te zijn met een paar andere mensen. En waarom ben je hier? Wij willen eigenlijk dat mensen in actie komen voor het klimaat. En dat vinden wij heel belangrijk. En dat er ook echt iets gaat gebeuren. Niet alleen maar loze beloftes van de politiek. Ja. Daarom staan we hier. Jij bent nog jong, 14 jaar. Ja. Heb jij in jouw relatief korte leven al iets gemerkt van klimaatverandering? Nou, in Limburg hier natuurlijk de overstromingen. Daar hebben heel veel mensen last van gehad. En nou ja, als we niet in actie komen, gaat het ook veel erger worden. En het is ook wel, gewoon in de laatste maanden zijn er ook veel meer mensen actief geworden bij onze organisatie. Van, ja, we vinden het nu toch wel erg, omdat het nu ook gewoon in onze wijk gebeurt. Het is confronterend. Ik ben op leeftijd, maar als ik jonger was, dan, ja, dan zou ik er ook nog gaan staan. Ik ben zelf heel lang bezig geweest met gewoon plantaardig gaan eten, tweedehands kleren kopen, dat soort dingen. En was meer dat ik langzaam achterkwam van, ja, het is supergoed wat ik zelf doe. Maar uiteindelijk heeft het een hele kleine invloed op klimaatverandering zelf. Omdat de overheid gewoon veel te weinig doet, dat grote bedrijven het verpesten. Zo van, ik heb daar nu geen impact op. Toen was hij wel zo van, ik moet in actie komen. Er zijn nogal wat mensen die zo iemand als Greta Thunberg ontzettend irritant vinden. Die denken van, wie ben jij helemaal? Je bent een kind, waarom bemoei jij je met ons? Wij weten het beter. Nou, denken ze misschien ook een klein beetje van jou, of niet? Ja, maar zo van, als jullie het beter weten, waarom gaat het dan nu mis? We zouden hier helemaal niet over te staan, maar we staan hier, want bij jullie gaat het dus mis. Ja, als mensen dat vinden, dan moeten zij weten. Mm-hmm. Oh nee, wacht even. Zij staan hier te demonstreren. Ja. Ik zeg, jullie kunnen beter naar Glasgow gaan. Daar zitten ze. Hè? Wat vindt u ervan, dat deze jongens en meiden hier staan? Ja, dan moet ik voor mij demonstreren. Ja? Iedereen zijn mening. Heb je al eens meegemaakt dat je mensen hebt overtuigd? Ik denk niet overtuigd, maar meer dat mensen tegen mij zeiden van, Rivke, ik heb nu een week vegetarisch eten geprobeerd. En ik vond het best wel goed gaan, op die manier. En wat denk jij dan? Ik was supergoed bezig. Maar staan jullie hier al lang op vrijdag? Sinds, ik heb vanochtend gekeken, 19 maart. Als je hier staat, en dat niet één vrijdag, maar elke vrijdag... dan moet je wel het idee hebben dat dat zin heeft. Dus dat je hoop hebt. Waar is jouw hoop op gebaseerd? Dat er zich steeds meer mensen aansluiten bij onze acties. Dat mensen zeggen van, je bent goed bezig. Ik ga zelf ook dingen veranderen, mijn gedrag. Dat soort dingen. Zou mevrouw er ook bij kunnen gaan staan, elke vrijdag? Ja, natuurlijk. Als mevrouw dat graag wil, is iedereen welkom. Ik kan de hond er neerzetten, dus. Ja, dat kan ook. Ik heb zelf nog van alles te doen, dus. Hè? Ja. We zijn er open voor, maar dat demonstreren is niet mijn pakje. Nee. Waarom niet? Nee. Zaterdag, de grote klimaatmars. Mm-hmm. Ben je erbij? Ja, ik ga ook spreken. Dus. Oh ja? Hoofdpodium. Dus. Heb je speech al voorbereid? Bijna. Ja. Even last minute ga ik nog alles klaarmaken. Maar... Oké. Okay. En vind je het spannend? Ja. Heel erg. Ja. Zo van, ik heb nog nooit echt voor 50.000 mensen gespeeched. Dus. En wat wordt je belangrijkste boodschap als je dat in twee zinnen zou moeten zeggen? Kom in actie voor een leefbare toekomst. Mijn generatie en de komende generaties moeten ook gewoon nog een toekomst hebben. Succes. Morgen op het podium. Ja, dat was Rivka Melis, die staat dus vanmiddag op het podium bij die klimaatmars in Amsterdam om daar te spreken. Ik praat nog even door met Ikram Chakker van die klimaatmars. Ja, Rivka Melis, dus scholieren, verwachten jullie sowieso veel jonge mensen vandaag? We verwachten heel veel jonge mensen, maar we verwachten ook heel veel oudere mensen en alles daar tussenin. Je merkt dat heel veel mensen in Nederland zich zorgen maken om de klimaatcrisis. Uit onderzoek van de NOS blijkt ook dat dat zo'n 70% van alle Nederlanders is. Dus we verwachten ook een heel uiteenlopende mensen. En hoeveel mensen in totaal denkt u aan? Er hebben zo'n 20.000 mensen zich aangemeld. Dus we verwachten in ieder geval duizenden mensen die zullen komen... En hun stem zullen laten horen voor een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. En die gaan dus lopen, maar wat gaan ze ook nog zien? Wat is het programma vandaag? We lopen van de Dam naar het Westerpark. En in het Westerpark hebben we een programma, dus onder andere met een aantal jongeren. Maar we hebben ook een inspirerende boer. En we gaan wat successen vieren. Dus we hebben mensen uit de klimaatbeweging, die bijvoorbeeld een van de mede-eisers van de Shell-zaak. En we gaan vieren dat pensioenfonds ABP ook eindelijk uit fossiel gaat stappen. Nou is het ook dag 1 van nieuwe coronamaatregelen. Hè? We hebben weer meer mondkapjes, QR-code vaker gescand. Hebben jullie daar nog rekening mee gehouden vandaag? Ja, absoluut. We houden ons aan alle geldende coronamaatregelen. En we roepen ook iedereen om afstand te houden. En onze vrijwilligers van sfeerbeheer delen mondkapjes uit als mensen dat prettig vinden. En die klimaatmars begint vanmiddag om... 1 uur op de Dam in Amsterdam. Ikram Chakker van de Klimaatmars. Dank je wel. Nieuws uit de kranten dan. Daar is het tijd voor. Dorot Meges is hier. Gemeenten experimenteren steeds vaker met de aloude erfpachtconstructie. Dat is te lezen in het Financiële Dagblad. Op deze manier kan dure nieuwbouw op de oververhitte huizenmarkt toch betaalbaar worden aangeboden. Gemeente blijft dan eigenaar van de grond. De koper schaft alleen de stenen van het huis aan. Het scheelt doorgaans zo'n 20% op de koopsom. In Ede, Zaanstad, Utrecht en Noordwijk zijn gemeenten al bezig met zo'n constructie. En experts verwachten dat dit soort experimenten vaker voor gaat komen, nu betaalbare woningen voor mensen met een middeninkomen steeds onbereikbaarder worden. De meeste vrijwilligers in Nederland kunnen bij clubs en kerken aan de slag zonder het tonen van een verklaring omtrent gedrag, de VOG. Kwaadwillenden hebben daardoor op veel plekken relatief vrij spel, schrijft het AD. De krant vroeg cijfers op bij sportkoepel NOC-NSF. Daaruit bleek dat nog geen 4400 van de bijna 24.000 verenigingen de mogelijkheid benutten om gratis VOG's op te vragen. En ook bij kerken maakt maar een klein aantal gebruik van die regeling. VOG's kunnen sinds 2015 gratis worden opgevraagd om clubs te stimuleren grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. NOC-NSF is teleurgesteld, begint binnenkort een campagne om aandacht te vragen voor die gratis VOG. Twee ex-Oranje-spelers zijn gehoord in een grote drugszaak rondom de Haagse godvader Piet S., dat meldt de Telegraaf. De twee zouden, net als meer ex-profvoetballers, forse bedragen hebben gestoken in de goksite Edobet. Haagse crimineel Piet S. die wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel, zou hiervan de eigenaar zijn. Op die site gokten de voetballers op wedstrijden. Sommigen deden dat voor wel duizenden euro's per dag. Een van die ex-Oranje spelers raakte daardoor in de problemen. Zijn familie werd bedreigd omdat hij zijn gokschuld niet meer kon betalen. Om welke spelers het gaat, maakt de krant niet bekend vanwege privacyredenen. Voetbalclub NEC kan voorlopig zijn thuiswedstrijden spelen in Den Haag. Volgens de Gelderlander heeft ADO Den Haag zijn stadion aangeboden. De NEC kan voorlopig geen publiek ontvangen in het Nijmeegse Goffertstadion, nadat 3 weken geleden daar een deel van de tribune was ingestort. Daarna kwamen meer technische mankementen aan het licht, waardoor het publiek niet daar ontvangen kan worden. NEC heeft van het aanbod gehoord, maar zegt dat er meer partijen zijn die de club willen helpen. Of ze dus op het Haagse aanbod ingaan, is nog niet zeker. Eerder bood het Cars Jeans Stadion in Den Haag al onderdak aan AZ, toen daar het dak van de tribune was ingestort. Dorald, dankjewel. Ga naar Nicaragua, want morgen zijn daar verkiezingen. Maar ja, eigenlijk staat de winst wel al vast. President Daniel Ortega gaat weer winnen. Hij leidt al jaren een dictatoriaal regime in dat land. Samen met zijn vrouw, die is de vicepresident van Nicaragua. In 2018 werden anti-regeringsdemonstraties hard neergeslagen. 300 doden was het gevolg. En daarmee kwam definitief een einde aan de hoop die Ortega bracht voor een vrij en rechtvaardig Nicaragua. We hebben contact met een Nederlander in Nicaragua. En uit veiligheidsoverwegingen noemen we hem niet bij naam. De naam is wel bij de redactie bij ons bekend. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij respecteren natuurlijk dat u anoniem wil blijven in deze uitzending. Maar kunt u ook vertellen waarom u dat wil? Ja, het is een beetje een linker boel hier in Nicaragua. Journalisten worden vermoord. En er worden ook journalisten het land uitgezet. Dus in die zin de enige manier om hier te werken, om onder het mom van toerist te zijn. Ja, uw lijn was even een beetje slecht. U viel een beetje weg, maar u zegt het is een beetje linkerboel. Mensen worden het land uitgezet. Dus ik doe alsof ik toerist ben om daar te kunnen zijn. Zei u dat? Ja. Ja. Ortega is sinds 1979 al aan de macht, al lang. Hij was toen guerrilla-leider van het Sandinistische Front voor Nationale Bevrijding. Hij zorgde voor de val van de dictator Somoza van Nicaragua destijds. Toen als held in het land binnengehaald. Maar nu kijken mensen wel heel anders naar hem, hè? Ja, het grootste deel van de bevolking heeft het helemaal gehad met de dictator. In feite zou je kunnen zeggen van een revolutie die heel mooi begon met gratis onderwijs, landhervorming, gezondheidszorg voor de mensen. Dus, ja, er is in die zin geen millimeter ruimte om hier kritiek op te geven. Ja. We hebben even wat problemen met de verbinding. U bent niet altijd heel erg goed te verstaan. We gaan nu even opnieuw proberen te bellen. Dan hopen we dat de lijn dan ietsje beter is. Maar wat u in ieder geval zei in 1979... werden er allerlei beloftes gedaan voor de bevolking. Mensen zouden het beter krijgen, betere gezondheidszorg. Maar we zijn nu 40 jaar verder. En dat is een hele andere situatie geworden. En dus echt een dictatoriaal regime. Als het goed is, hebben wij weer contact. Ja, ik ga even ergens anders zitten om te kijken of dat beter werkt. Ga je gang. Ja, u komt zelf al, ook sinds 1979 hè, in Nicaragua, echt sinds Ortega daar aan de macht is? Ja. Ja, wat trok u nou eigenlijk aan in die beweging? Wat ik al zei, het begon allemaal heel mooi. Ja, er zijn duizenden West-Europeanen in die tijd naar Nicaragua gegaan om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij. En dat heeft enkele tientallen jaren heel goed gewerkt. En de laatste 20 jaar is het van kwaad tot erger. Ja, ja, ja. Wanneer kwam de omslag? Wanneer ging u ook anders denken? Ja, dat is op zich ontzettend interessant, omdat ongeveer iedereen heeft een ander punt in zijn leven waarop hij of zij zoiets had van ja, nu is het mooi geweest, dit deugt niet. De grote omslag was in april 2018, toen er met ongelooflijk grof geweld ingeslagen werd op mensen. En er, zoals u wel zei, er van meer dan 300 doden zijn gevallen. Maar er zijn mensen die al 10 jaar of 20 jaar daarvoor afgehaakt zijn, omdat ze autoritaire ontwikkelingen zagen. En ja, in die zin is dat het is een sluitend proces. En het gros van de commandanten en de mensen die vooraangestaan hebben bij het maken van de revolutie, die zijn al lang en breed afgehaakt. Dus het is niet een kwestie van dat al diegenen die de revolutie gemaakt hebben er nu een puinbak van maken. Maar in feite heeft Ortega op een hele handige manier alle macht naar zich toe weten te trekken en naar een soort familiedynastie van weten te maken. Ja. En dat was precies waar hij zich ooit in zijn leven tegen verzet heeft, toen er een andere familiedynastie was. Ja, ja, ja. En nu zijn er dan verkiezingen, dus leven die wel een beetje in het land? Hebben mensen er, ja, hoe zijn mensen ermee bezig, de inwoners van Nicaragua? Er is een ontzettend grote niet-stembeweging op gang. En de verwachting is ook dat verderweg de grootste groep wordt die de verkiezingen gaat winnen. Daarnaast zijn er pakweg 10% van de bevolking is in overheidsdienst. En die worden gedwongen om te gaan stemmen. Dat wordt allemaal keurig bijgehouden. En die lopen het risico om hun werk te verliezen. Onder die mensen is een grote campagne gaande om een groot kruis op hun stembiljet te zetten en het op die manier ongeldig te maken. En verder is er, daar zijn mensen ontzettend bang dat dit tot een nieuwe ronde geweld en repressie gaat leiden. Ja, ja. Omdat als er massaal niet gestemd wordt, dan is er een risico dat de hardcore aanhang van de dictatuur uit zijn dak gaat en zich schuldig gaat maken aan geweld en moord en doodslag. En morgen zijn dus die verkiezingen. Dus we hopen op een rustiger aflopen dan het scenario dat u net schetst. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Klimaatverandering leidt wereldwijd tot veel problemen. Maar er zijn ook bijeffecten die voordelen hebben voor de mens. Zo zijn er steeds minder lawines op lage hoogte in bergen. Daardoor vallen er ook minder doden door dit natuurgeweld. Dat blijkt uit nieuw Frans-Zwitsers onderzoek. Correspondent Frank Renaud. Zo klinkt het als je zalig snowboardend de berg afgaat. Maar zo klinkt het als de sneeuw daarna massaal van de berg afrolt, naar beneden en alles op zijn weg meesleurt. No, no, no. Be careful, Tommy. Oh, oh, oh, oh. Lawines zijn een nachtmerrie voor skiers en ook voor de bewoners van berggebied. Maar wat blijkt nu? Door de klimaatveranderingen zijn er steeds minder lawines in laaggelegen berggebieden. Een reductie par 7 du nombre moyen d'avalanches par hiver à l'échelle du massif Vosgien. Het aantal lawines in de lage delen van de Franse Vogezen is met een factor 7 gedaald, van halverwege de 19e tot begin 20e eeuw. Une diminution de la taille moyenne des avalanches. De lawines zijn er ook kleiner geworden. Également de la durée de la saison durant laquelle les avalanches se produisent. Het lawineseizoen is zelfs korter geworden. Dat zegt onderzoekster Florie Jaconat. Met een team van Franse en Zwitserse wetenschappers bestudeerden ze de sneeuw, de lawines en de klimaatveranderingen in de Vogezen in Noordoost-Frankrijk. De temperatuur stijgt daar en in laaggelegen gebieden ligt steeds minder sneeuw. En conséquence est que les avalanches ont maintenant quasiment disparu de ces altitudes. In die lage berggebieden tot ongeveer 1200 meter doen zich bijna geen lawines meer voor. En dat proces voltrekt zich overal in de wereld. Lawines zijn er alleen nog in de hoge berggebieden. Les bâtiments ou les infrastructures qui sont situées à des altitudes basses et dans les fonds de vallée sont sans doute moins exposés qu'elles ne l'étaient par le passé. Omdat de lawines daar verdwijnen, wordt de situatie er veiliger voor huizen, bebouwing, wegen en de bewoners, zegt medeonderzoeker Nicolas Eckert. Per jaar vallen in de wereld honderden doden door lawines. Dat kan door de klimaatverandering dus minder worden. De tijd lijkt voorbij dat dorpen aan de voet van bergen of in valleien bedolven worden onder de sneeuw door een lawine. Et elles sont destinées à l'être de moins en moins avec le réchauffement. En omdat de opwarming van de aarde nog doorgaat, zijn de risico's aan de voet van bergen ook steeds kleiner. Est-ce qu'on va vers moins de risques liés aux avalanches? Bah, certainement pas. Toch zijn er nog wel risico's. Le risque lié aux avalanches, il est de plus en plus lié aux pratiques de la montagne, comme le ski hors piste ou le ski de randonnée. Lawines maken vooral slachtoffers onder sporters, zoals skiers die buiten de pistes gaan. En zolang ze dat blijven doen en dan ook nog hoog in de bergen waar wel veel sneeuw is, zolang zal er ook gevaar blijven bestaan. Ça pourrait être très problématique aussi. En er is nog een probleem. Minder lawines, dat komt door minder sneeuw. En dat is geen goede ontwikkeling, zegt onderzoeker Nicolas Eckert. C'est très important pour la biodiversité. Sneeuw speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Pour la ressource en eau. Sneeuw zorgt ook voor watervoorziening. Même pour certaines activités touristiques, hein. En sneeuw is er voor toeristen en heeft dus economisch belang. Kortom, minder lawines, dat is fijn en veilig. Er vallen minder doden en er is minder schade. Maar minder sneeuw, dat is helemaal niet zo fijn. Al dus correspondent Frank Renaud. Het is tijd voor muziek. Ik heb een liedje uitgezocht van Magdalena Bay. Magdalena Bay is een duo uit Los Angeles. En ik las in een recensie dat Magdalena Bay muziek maakt die eigenlijk altijd klinkt als muziek uit je kindertijd. Dat het dan niet uitmaakt wanneer je bent geboren. Ik ben wel benieuwd of u dat ook vindt. Hier is Hysterical Us. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster.

Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar 50 euro. Dan word je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. Met Priority van Vodafone en Ziggo gaan er deuren voor je open. Zo heb je voorrang op tickets. Ontmoet je sterren. En krijg je toegang tot uitverkochte concerten. Met Priority gaan er deuren voor je open. Dat is de kracht van Vodafone en Ziggo samen. Ontdek het allemaal op priority.nl. Vanaf vandaag gelden er weer maatregelen tegen corona. Oude en nieuwe maatregelen. Het mondkapje is terug. En de QR-code wordt op meer plaatsen gescand. Bijvoorbeeld in de amateursport. Iedereen die de kantine in wil, maar ook de kleedkamer, moet een geldige QR-code hebben. En de clubs moeten die controle zelf regelen. Contact met Ben van Olven van de belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen. En u bent voorzitter van de voetbalafdeling, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u naar vandaag? Nou ja, het wordt een spannende dag, denk ik, voor heel veel verenigingen. Hoewel het misschien dit weekend nog mee zal vallen. Omdat aangegeven is dat met controles coulance betracht zal worden. Maar dit zijn natuurlijk voorwaarden die voor verenigingen praktisch niet uitvoerbaar zijn. Waarom niet? Nou, u gaf net aan, inderdaad, bij de kantine. En bij de terrassen moet er gecontroleerd worden. Dat is op zich niks nieuws, omdat daar een paar weken geleden die maatregel ook al is ingevoerd. Die bleek al voor heel veel verenigingen, en volgens een enquête bij onze leden, 70% die daar niet aan kon voldoen. En daar komen nu alle kleedlokalen nog bij, die ook gecontroleerd moeten worden. Ja, die verantwoording kan echt niet bij die verenigingen weggelegd worden. Want is het vooral praktisch lastig? Zijn er veel kleedkamers, veel verschillende ingangen? Ja, er zijn kleedgebouwen waar misschien inpandig verschillende kleedlokalen zijn. Nou, dan hoef je misschien maar op één plaats te controleren. Maar er zijn ook heel veel sportparken. Daar komen de kleedlokalen direct in de open lucht, de uitgang of de ingang. En dat betekent dat je bij elk kleedlokaal moet controleren. En soms zijn er zelfs verschillende kleedgebouwen op een accommodatie. Ja. Dan moet dat allemaal verspreid worden. En de clubs hebben niet 20 mensen of 50 mensen om al die kleedkamers te checken? Nee, wat ik net zei, bij de kantine was het al lastig. Sommigen hebben beveiligingsbedrijven ingehuurd. Nou, dat kost zo'n €400 per dag. Dat kunnen verenigingen allemaal niet opbrengen. En de vrijwilligers die ze hebben, ja, die hebben ook niet altijd de vaardigheden, maar ook niet de interesse om dit soort dingen te doen. Want ze moeten misschien de buurman terugsturen of een goede vriend. Plus nog praktische problemen voor de uitspelende, zegt u. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ook de uitspelende vereniging. Als ik geen coronatoegangsbewijs heb en ik moet een uitwedstrijd spelen, kan ik 5 uur niet naar het toilet. Want bij de bezoekende vereniging mag ik niet toilet. Ik heb reistijd, et cetera. Voor de man is het misschien nog iets makkelijker, maar voor de dames is het helemaal lastig om de posities in te gaan. Als ze geen QR-code hebben, bedoelt u? Precies, ja. Wat krijgt u terug van clubs? Zijn ze al bezig met gevolgen? Ja, ik hoor sommige verenigingen zeggen van ja, maar op zo'n manier moeten we toch niet meer willen voetballen. Dan maar stil. Anderen zeggen van ja, moeten wij ons sportpark maar afsluiten, want we kunnen de verantwoording niet dragen. Hè? Want die clubbestuurders zijn wel verantwoordelijk als erbij de controles door de gemeente overtredingen worden geconstateerd en eventuele boete krijgen. Daar rust echt een hele zware taak op die verenigingsbestuurder. Is er een alternatief? Nou ja, je zou kunnen denken, en dat is in ieder geval een beetje coulance, dat je bijvoorbeeld in de kleedkamer dan maar met mondkapjes op moet zitten. Dat is ook zichtbaar dat iedereen dat heeft. En dan kan er omgekleed worden, kan naar het toilet gegaan worden, een bespreking kan gevoerd worden door een trainer. En dan vergelijk je het eigenlijk met een winkel. Zoals de kantine, die wordt vergeleken met de horeca. Ik denk dat dat terecht is. Ja. En dat daar de controle niet optimaal is geweest door verenigingen. Dat kan echt verbeterd worden. En dan trek je de kleedkamer gelijk met een winkel. Ja, en anders bent u bang dat het wellicht ook echt gevolg heeft voor de competitie. Die misschien sterk wordt Ja, dat genoemd. Denk ik wel. Ja. We wachten af dag 1 van deze nieuwe maatregelen. Ben van Olsen van de belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen. Ja, ik ga er ook even over doorpraten met onze verslaggever Mark Hamer. Want die is bij een zwembad in Nijmegen. Goedemorgen, Mark. Hey, goedemorgen. Ja, want ook daar moet je QR-code laten zien. Hè? Als je zelf komt zwemmen, maar ook bijvoorbeeld als je je kinderen komt droppen voor de zwemles. Ja, zeker, zeker. En de eerste mensen hebben dat al gedaan. Die zijn nu hun rondjes aan het zwemmen. Je hoort het heerlijke geklot van het water. Ongeveer 10 mensen die hier nu baantjes aan het trekken zijn. Die zijn hier om 19:30 begonnen. En dus melden ze zich om ietsje voor 19:30 hier bij de ingang. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de telefoon erbij gepakt? Ik heb mijn telefoon erbij gepakt. QR-code staat klaar? Hij staat klaar. En, wat doet hij? Hij is helemaal goed. Hij scant hem goed. Dus kijk, super. Geen wat vindt u ervan dat het nou moet? Ja, het moet. het is nou eenmaal zo. Je kunt verder weinig aan doen. Dus, ja. Is het aan de andere kant ook nog een beetje een veilig gevoel, of niet? Met die QR-code? Nee, dat geeft me geen veilig gevoel. Nee. Ik bedoel, want volgens mij als je gevaccineerd bent, kun je nog steeds corona krijgen. Je kunt het ook nog steeds doorgeven. Ja. Dus voor mij is het allemaal pot nat. Ik zie hier mevrouw een beetje lachen. Een mondkapje wel op, maar geen scan. Ja, stom hè. Ja, ik ben het helemaal vergeten. U bent de telefoon vergeten? Ik ben mijn telefoon vergeten en hij was ook niet opgeladen. Maar ik heb er helemaal niet aan gedacht. Nee. Ja. Nou, het zwembad is nog een beetje coulant, hè, vandaag. Gelukkig maar, want het is de eerste keer dat we weer gaan trainen. Dus tenminste voor een vriendin van mij. Maar nu in ieder geval wel even een mondkapje opgedaan. Goed. Voor mij maakt het niet uit, want ik werk toch in de rabout. Dus dan, Maar u bent wel gevaccineerd. Ja. Ik ben zeker gevaccineerd. Ja, maar even vergeten dat het vandaag nodig was. Ja, stom. Ja. Zwem ze. Ja, dankjewel. Nou, en dat is deze mevrouw lekker aan het doen, hoor. Ze is baantje aan het zwemmen. Ik zie er zo heen en weer gaan. Ik sta hier met George Dietrich, is de bedrijfsleider hier in het zwembad. In de Dukenburg hier in Nijmegen. Hoe is het nou voor u dat u moet controleren? Ja, vervelend. Het kwam een beetje over als een verrassing op het laatste moment om alles nog te moeten regelen. Want eigenlijk gisteren, de middag, kregen we pas de laatste instructie van wat we moesten gaan doen. Wat kreeg je dan nog te horen? We kregen gisteren te horen dat... In tegenstelling tot hetgeen wat op de website van de overheid staat, de ouders van de kinderen toch ook hun QR-code moeten laten zien. Voordat ze hier bijvoorbeeld in de kantine mogen? Ja. Nou, voordat ze de kinderen kunnen gaan omkleden of wat ook. Dus zonder QR-code mogen de ouders de kindjes niet gaan omkleden. Ja, want even de mensen die zojuist gesproken hebben, zijn we de ouderen, eigenlijk geen probleem. Maar u heeft ook groepen waarvan u zegt, nou, dan kan het best wel eens in de problemen komen. Wie dan? Nou, we hebben hier te maken met een hele hoop... allochtonen, je mag het eigenlijk niet zo noemen, maar dat is wel het geval. En die hebben natuurlijk ook een taalprobleem. Het uitleggen, ze krijgen niet alles mee. En de verwachting is dat de vaccinatiegraad van de mensen een stukje lager ligt. En dat gaat problemen geven, ze begrijpen het gewoon niet. Nee, dus u heeft... Ik kreeg een briefje van u vanochtend. En ik merk het ook net bij die mevrouw die de telefoon vergeten was. U bent nog niet zo heel streng vandaag. Nee. Deze week. Nee, eigenlijk hebben we gezegd, we gaan wel handhaven zoals het gevraagd is. Maar we hebben nog wel enige clementie naar de mensen toe. Om zeker de eerste week, en dan houdt het ook op, de mensen erop te wijzen dat het nu verplicht is. Maar we gaan nog niet direct ruksigloos mensen terugsturen. Nee, maar het kan nog wel een probleem. De ouders die misschien niet mee mogen. De kinderen, heeft ook kinderen met autisme die hier zwemmen. Ja, we hebben diverse groepen met kinderen die eigenlijk een rugzakje hebben en wat problemen hebben. Die daadwerkelijk wel de begeleiding nodig hebben. En zonder die begeleiding... hebben ze een probleem, de kinderen, en willen ze niet. Ze komen uit hun ritme. Daar moeten we wel wat mee. Dus we proberen daarop in te spelen en rekening mee te houden. Dus zeker de eerste week wat rustiger ermee om te gaan. Vanochtend de kop is eraf, de eerste mensen zwemmen. Maar het is even afwachten hoe het deze week zal gaan. Ja, en hoe u moet acteren daarop natuurlijk. Ja, weten we niet. Het is een verrassing. We zien wel hoe het komt. En we proberen ter plaatse in te grijpen en te kijken hoe we het kunnen regelen. Zonder dat we te veel problemen veroorzaken, ook voor de mensen. We gaan het zien. Mensen zijn in ieder geval, kunnen ze nog wel, gewoon lekker zwemmen. Hanneke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. En van het zwembad naar het voetbalveld. Want gisteravond werd hij gespeeld de derby van het Oosten, Twente Heracles. En die werd gewonnen door de thuisclub Twente met 1-0. Het was een leuke, levendige wedstrijd. Trainer Ron Jans van Twente heeft genoten. Ja, ik heb vooral genoten van de eerste 40 minuten. Want toen waren we, vond ik, echt goed. En hadden we eigenlijk de 2-0 wel moeten maken. En eigenlijk vanaf die 40ste minuut in de tweede helft was het meer een knokwedstrijd waar beide partijen gelijkwaardig waren. Maar ja, genoten en de ambiance hier, dat is niet normaal. Ja, dat wil ik ook zeggen, want we hebben derbies meegemaakt al dit seizoen waar het dan niet zo mooi was, sfeervol was. Hier wel, geen ongeregeldheden, niks. Ja, nou, dat is fantastisch. Beide, Ruy Vloed en Wout Brama hebben voor de wedstrijd iets gezegd. Ik heb ook naar onze ploeg in de voorbespreking heb ik ook gezegd van oké, we gaan tot het gaatje, we zoeken de grenzen op. Maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid om te zorgen naar het publiek toe dat het moet een voetbalfeest zijn. En ja, voor zover het nu lijkt, is het dat geworden. In ieder geval voor ons wel. Fijn ook om weer een keer te winnen, Ron, toch? In de competitie. 3 punten. Los van de derby. Ja, nou ja, dat winnen is zo heerlijk. Maar omdat wij ter NEC en Willem II, heb je 2 thuiswedstrijden. Het is allemaal misschien een beetje ongelukkig, maar je hebt maar 1 punt en dat draai je niet om. Dus er stond best druk op deze wedstrijd, buiten dat het de Twentse derby is, om die ook te winnen. Want dan kun je weer naar boven kijken waar wij, ja, we willen toch heel graag in het linkerrijtje staan en ook eindigen, liefst zo hoog mogelijk. En ja, dan was een overwinning vandaag eigenlijk wel een must. Leuk, de matchwinner, hè? Mees Hilgers staat hier. Ja, zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. En ja, toen ik voor het begin zijn eerste doelstelling zei hij van ja, ik wil scoren. Ja, ik zeg, maar je bent verdediger. En nou, we zaten al een paar weken te dollen, wanneer komt hij nu? En maar hij zit erin. Dus het was niet een hele mooie, maar ze tellen allemaal voor 1. Ron Jans was dat van Twente. En er is meer sportnieuws door Megens. Xavi Hernandez wordt de nieuwe trainer van Barcelona. Voormalig middenvelder is opgestapt als trainer van Al Sadd in Qatar. Xavi speelde 17 seizoenen voor Barcelona, wordt gezien als kind van de club. En hij volgt Ronald Koeman op, die vorige week werd ontslagen. Omdat Barcelona op zwart zaad zit, zal Xavi waarschijnlijk zelf het grootste deel van zijn afkoopsom gaan betalen. Dan Abdi Nagaye. Hij won al zilver op de Olympische Marathon. En morgen staat hij aan de start van de Marathon van New York. En dat doet hij met ambitie. Het podium is het doel. Absoluut. Als het op een gegeven moment zo goed gaat en er misschien zit een parcoursrecord in, dan ga je anders naar kijken. Maar voor mij is nu 90% om gewoon te winnen. En als dat niet kan tweede te worden, als dat dan niet kan derde te worden. En in de Telegraaf een interview met afzwaaiend coureur Kimi Räikkönen. Na dit seizoen stopt hij met racen. Tegen de krant vertelt The Iceman dat hij veel te danken heeft aan Nederland. Zijn karttijd bij het team van Peter de Bruin was bepalend voor zijn succes later als Formule 1 coureur. Räikkönen woonde in die tijd in Vlaardingen en werkte aan de karts die Peter de Bruin verkocht. Dan kreeg hij uiteindelijk de kans om voor zijn team te gaan rijden, waarna hij in de Formule 1 terecht kwam. Coureur vertelt ook dat zijn beslissing om te stoppen wel overwogen is. Hij stoort zich aan alle randzaken om de races heen en verlangt naar de tijd dat hij veel vaker in de auto zat. Deze zomer kwam het uit Good and Ready van Paul Carrack. Morgen verschijnt een componisten-kookboek. The Big Composer's Cookery Book. Ja, ik dacht meteen, wat leuk, dan kan ik lezen wat Bach lekker vond om te eten. Hoe ik dat dan kan maken. Maar nee, dat is het dus niet. Het is een boek waarin componist Peter-Jan Wagemans uitlegt hoe componisten een muziekstuk componeren. En dat werkt dan eigenlijk wel net als bij koken. Welke ingrediënten worden er gebruikt en hoe mix je die tot een smakelijk gerecht? Goedemorgen, Peter-Jan Wagemans. Goedemorgen. Ja, als ik een kookboek zie, dan is er meestal een foto van het gerecht op de ene pagina en dan een hele lijst met ingrediënten aan de andere kant. Ziet het er ook zo uit bij u? Nee, zo ziet het er niet uit. Het is een boek wat gaat over de muziek vanaf 1900. Dus wat veel mensen soms noemen de moderne muziek. En die heeft allerlei verschillende ingrediënten gebruikt als wat in de andere eeuwen gebruikelijk was. En wat de meeste mensen denken, dat is de klassieke muziek. En om dat uit te leggen, daar heb ik dat boek voor geschreven. Volgens mij moeten we snel gewoon wat gaan luisteren. Dan kunt u volgens mij het beste vertellen wat u bedoelt. Want kunt u een voorbeeld geven van een ingrediënt wat u dan tegenkomt? Nou, het eerste ingrediënt wat echt stevig verandert, dat is het ingrediënt van de klank, van de klankschoonheid. Er zijn allerlei componisten die hele andere ensembles gaan, hele andere instrumentencombinaties gaan gebruiken. Er komt later ook nog eens een keer de elektronica bij. En dan krijg je ensembles die volledig anders klinken als wat in de klassieke muziek gebruikelijk was. Laten we even luisteren naar een stuk van Steve Reich. Wat horen we hierin? Nou, we horen hierin allerlei slagwerkinstrumenten. Wat je noemt mallets, dus xylofoons, marimba's. We horen daarin een paar solo-strijkers. Maar die solo-strijkers worden elektrisch versterkt. En later komen er dan ook nog trompetten en vrouwenstemmen bij. Die vrouwenstemmen die zingen alsof het een jazzcombo is. Dat is helemaal nieuw. Dat is iets wat in alle andere eeuwen daarvoor niet te vinden was. Het is een hele nieuwe klank. Ja, ja. We hebben nog meer muziek om even te luisteren. Luigi Nono. Ja, dat is een heel ander verhaal. In de eerste plaats is dat helemaal elektronisch. Mm-hmm. En dat is een componist die vond dat kunst en de kunstenaars moesten de waarheid laten horen. En als die waarheid niet leuk was, dan gaf deze muziek je niet een prettig gevoel. Maar hij moest dan wel iets laten horen van de verschrikkingen. En in dit geval gaat het over de geluiden, laat zeggen de geluiden van een uitgestorven Auschwitz. Dat is inderdaad iets heel anders dan veel andere componisten maken. Ja, ja. En afgezien van het onderwerp is het fascinerende en het eigenlijk verschrikkelijke leuke van die muziek van na de 1900... dat het zo ongelooflijk veel meer gevarieerd is dan al die muziek in de vorige eeuwen. Je komt van alles en nog wat tegen. En ja, daarom ben ik eigenlijk verslaafd aan die muziek. Ja, en dan gevarieerd in het gebruik van instrumenten. Ook ritme kan ik me voorstellen. Ja, ritme wordt een van de belangrijkste ingrediënten bij veel componisten. Natuurlijk net niet wat we er net hoorden. Maar we vinden ritme bijvoorbeeld in popmuziek, die we tegenwoordig overal hoorden, in jazz, de swing. Dat was er ook allemaal niet. Maar er zijn ook componisten die zich heel erg laten inspireren door ritmes uit de Oost-Europese volksmuziek. En dat is weer een heel ander gebruik van ritme. Dit zijn onregelmatige ritmes, maar het geeft je een enorme kick. Ja. En vooral als je dat voor een reusachtig groot orkest zet. We hebben ook nog een fragmentje van Stravinsky van Le Sacre du Printemps, waarin je ook hoort hoe het ritme gebruikt wordt. dat zijn hele verschillende invloeden die u net beschreef. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad. Levert het nou ook altijd iets moois op? Of bent u ook recepten tegengekomen die eigenlijk gewoon niet om aan te horen zijn? Ja, er zijn ook recepten waarbij de componist echt iets totaal nieuws uitprobeerde. En waarvan je later denkt, oh mijn hemel, hoe is die hiermee weggekomen? Ja. Werkelijk verschrikkelijk. dingen. Maar ja, zo is het. Dan verdwijnt het. En dat zeggen in het receptenboek van andere eeuwen, vind je ook stukken. Maar die zijn dan meestal niet heel erg lelijk, maar ontzettend saai. Ja, ja, ja. En dat is het leuke van van deze nieuwe muziek. Het is in ieder geval niet saai. Het is van alles en nog wat. En dat is ook allemaal terug te lezen dus in dat boek. The Big Composers Cookery Book. Morgen wordt dat gepresenteerd in de Doelen in Rotterdam. Dank, Peter-Jan Wagemans. Graag gedaan. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Dit is toch cabaret van de hoogste soort. En Mieke van der Wij. Nou, ik vond het wel leuk. Zometeen om 10 uur in Nieuwsweekend. Peter en Mieke in gesprek met Tanja Nijmeij. Het gaat over haar tijd als guerrilla-strijder bij de FARC. Het geweld, de twijfels en haar rol bij de vredesbesprekingen. Maar ook over de liefde en haar leven op het platteland van Colombia nu. Nieuwsweekend. Zometeen van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Heus interviewt Johan Derksen terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ja! Ja! Jullie boffen, een oude lul met een doorleefde kop. Wat wil je nog meer? Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 9:55 bij Max op NPO 2. Deze week in de bonus. AHA verse pasta en pastasausen 1+1 gratis. Unox soep in zak, kuppensoep en good snacks 1+1 gratis. Lipton 1,5 liter en thee 1+1 gratis. En A-merk derde rand bad- en doucheproducten 1+1 gratis. En voor nog meer voordelige boodschappen hebben we prijsfavorieten. Die zijn altijd goedkoop. Dus naast de beste aanbiedingen, altijd lage prijzen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Laten we beleggen, weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. 8 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het lukt de GGZ niet om de wachtlijsten op te lossen. U hoort erover in het nieuwsoverzicht met Dorot Meegens. Die lange wachtlijsten blijven een probleem, zegt de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg. Voorzitter Peetoom noemt het in Trouw onvermijdelijk dat er een debat komt over wat wel en wat geen GGZ-zorg is. Alleen op die manier kan volgens de branche de zorg voor de meest kwetsbaren overeind worden gehouden. In totaal wachten momenteel zo'n 30.000 mensen langer dan is toegestaan volgens de vastgestelde norm. Volgens die norm moet iemand binnen 4 weken terecht kunnen voor een intakegesprek. 10 weken daarna moet behandeling mogelijk zijn. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels een kleine 100 valse QR-codes geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog 23, maar vannacht is een inhaalslag gemaakt. Door meer juridische mogelijkheden kunnen sinds middernacht ook frauduleuze QR-codes uit het buitenland worden geblokkeerd. Dat was eerder een stuk lastiger. De codes worden gedeeld via berichten-apps als Telegram. Het OM benadrukt dat fraude met vaccinatiebewijzen strafbaar is. Vanaf vandaag gelden weer strengere coronamaatregelen. De QR-code wordt op meer plekken ingezet. En onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Dinsdag maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge deze maatregelen bekend. kabinet roept ook op om de basismaatregelen zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of masseur, moet weer een mondkapje op. Wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. Een van de bekendste zangeressen van Brazilië is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. De 26-jarige Maria Mendonça was op weg naar een concert in de stad Caratinga toen het toestel waarin ze zat in bebost gebied neerstortte. Vier andere inzittenden kwamen ook om het leven. Wereldwijd reageren fans verdrietig op de dood van de zangeres. De Braziliaanse voetballer Neymar liet op Twitter weten geschokt te zijn. Mendonça was vorig jaar nog de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Ze won met haar romantische liedjes verschillende prijzen, waaronder een Grammy in 2019. Zoals verwacht is Xavi Hernandez de nieuwe trainer van Barcelona. De 41-jarige oudspeler van de club heeft een contract getekend tot 2024, meldde Barcelona vannacht. De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al-Sadd in Qatar. Dat contract is nu afgekocht. Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij 4 keer de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar. Eerst als speler en later als trainer. Het weer bewolkt, in het noorden wat lichte regen, in het zuidoosten ook af en toe de zon. Ongeveer 12 graden wordt het. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten op meer plaatsen wat regen. Morgen weinig verandering, af en toe een bui, afgewisseld door wat zon. En opnieuw een graad of 12. Ster. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleggen of een deel ervan verliezen. Vandaag bij Human de tweedok tegenwind. Het verdriet van de veenkoloniën. Niemand wilde ze, toch kwamen ze. 80 windturbines. Het vlakke land heeft zijn gezicht verloren. Het volk zijn vertrouwen in de overheid. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Vandaag om 2:55 bij Human op NPO 2. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Het NOS Radio 1-journaal. 8:04. De GGZ lukt het niet om de lange wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg weg te werken. Dat zegt Rut Petan, de voorzitter van de Nederlandse GGZ, in Trouw. Ja, en die wachtlijsten, daar staan mensen op die psychische hulp nodig hebben. Goedemorgen, mevrouw Petan. Goedemorgen. Ja, even voor de volledigheid, de Nederlandse GGZ is de branchevereniging voor honderden instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Hoeveel mensen staan er nu op dit moment op de wachtlijst? Nou, we hebben zo'n 100.000 mensen die nu wachten. En dat is natuurlijk echt veel te veel. Ja, en we zien ook dat wat dat betreft de cijfers ook nu weer stijgen. Omdat in de coronatijd vooral volwassenen zijn niet naar de huisarts gegaan met hun mentale problemen. Er waren op dat moment natuurlijk andere dingen. Huisartsen hadden hun handen ook vol in corona. Maar de jonge mensen bijvoorbeeld, die melden zich wel. En nu zijn zowel de volwassenen weer op het oude pijl, als ook in de jongeren zien we gewoon dat toch 15% meer jongeren zich hebben gemeld dan eerder. Ja, dat zijn hoge cijfers. En dat zijn mensen die echt hulp nodig hebben? Dat zijn mensen die hulp nodig hebben. Wij zeggen van, wij halen alles uit de kast om mensen te helpen. Het is alle hens aan dek en we kunnen het niet alleen. En dat is eigenlijk de oproep die ik wil doen. Laten we gewoon anders kijken. En laten we met elkaar gewoon zorgen dat de mensen geholpen kunnen worden. Ja, laten we eerst even een klein stapje terug doen. Want waarom lukt het maar niet om die wachtlijsten weg te werken? Want dit probleem speelt al lang. Ja, het probleem is er al veel langer. En er gebeurt inmiddels ook ontzettend veel. En dat doen we ook samen met zorgverzekeraars, samen met alle partijen die iets kunnen doen, samen met huisartsen ook. En je ziet ook wel dat daar veel gebeurt. Hè, bijvoorbeeld er zijn allerlei instellingen die op regionaal niveau zeggen van joh, ik heb geen plek voor deze mensen, kunnen ze bij jou terecht, het heet regiotafels. En op die manier zijn echt ook al grote successen geboekt. Alleen het is zo, omdat er meer mensen komen en we daarnaast het grote probleem hebben, wat ook in andere sectoren van de zorg speelt en in Nederland überhaupt, krapte op de arbeidsmarkt, heel vermoeide mensen. Mensen die ook zeggen van nou ja, ik zoek een andere baan, want het is me te zwaar. Dat zijn voor ons hele grote problemen om te zorgen dat er minder mensen op de wachtlijst komen. Maar we doen alles. Ja, en nu op dit moment trekt u dus aan de bel, want u zegt net ook, er is weer een stijging zo na corona. Maar wat wilt u? Want u wilt in gesprek met verschillende partijen, zei u net. Nou, in gesprek zijn we al lang hoor. We zijn aan het werk. Dus ik zei net, die samenwerking op de regio, die moet echt doorgaan. Samenwerken met huisartsen. En die moeten bijvoorbeeld ook professionals uit de GGZ kunnen raadplegen als mensen al bij hun in de spreekkamer komen. Want als mensen bijvoorbeeld op een verkeerde wachtlijst komen, en ze zijn eindelijk aan de beurt, ze horen dat ze daar niet terecht kunnen, dan ben je van de regen in de drup. Dus dat heet een consultatiefunctie. Die moet gewoon ook vergoed worden. Dat is iets wat bijvoorbeeld de politiek heel duidelijk kan doen. Ja. Daarnaast denk ik ook dat we gewoon eerlijk moeten zijn dat een heleboel mentale problemen ook een maatschappelijke achtergrond hebben. Als je in de schulden zit, als er armoede is, als je geen dak boven je hoofd hebt, als er problemen zijn op je werk, dan is dat niet goed voor je mentale gezondheid. En dat betekent dat we ook daar naartoe moeten kijken en met hele andere partijen, zoals bijvoorbeeld gemeenten, met woningbouwverenigingen, schulphulpverleningsorganisaties, daaraan moeten werken om die mentale problemen te verminderen. Dus u zegt dat heet domeinoverstijgend met een moeilijk woord, maar dat is wel de manier waarop je dat soort problemen kunt aanpakken en dus ook wachtlijsten kunt verminderen. Of in ieder geval het leed ook al kunt beperken terwijl mensen op de wachtlijst staan. En dan krijg je dus eigenlijk ook een debat over wat valt wel en niet binnen de GGZ-zorg. Ja, nou ja, ik wil vooral naar de oplossing nu. Hè? Dus je ziet, het gaat er nu niet om meteen mensen buiten te sluiten, maar wel om aan de andere problemen die mentale problemen kunnen veroorzaken of kunnen verergeren, om die weg te werken. En dat betekent ook aan de kant van preventie, hè? Heel belangrijk. Preventie betekent dat je misschien mentale problemen voorkomt, maar ook als mensen zal hebben, dat je ze niet verergert en dat je mensen zelf dingen aanreikt om met hun problemen om te gaan. Dat klinkt heel simpel, maar het is het niet. En het kan echt helpen. Als ik kijk naar hoe de GGZ-instellingen nu helpen, die stellen ook bijvoorbeeld apps beschikbaar waarmee mensen die bij zichzelf merken dat er problemen zijn, ook al aan de slag kunnen. En daar is niks mis mee. Dank voor uw toelichting. Rut Petom was dat van de Nederlandse GGZ. Gaan we naar Amerika, want president Biden heeft afgelopen nacht onze tijd een serieuze overwinning geboekt. Lange tijd bleven zijn grote hervormingspakketten steken in het congres, maar er is nu opluchting, want zijn infrastructuurwet is aangenomen door het congres. Dat is een van de twee grote beloften van Biden. De president kan die wet nu gaan tekenen en gaan uitvoeren. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Ja, Lucas, is dit een historische avond voor Biden? Ja, toch wel. Want in deze gepolariseerde tijd, notabene met steun van een handvol republikeinen in zowel het huis als eerder al in de Senaat, behaalt Biden hier toch wel de belangrijkste overwinning van zijn presidentschap tot nu toe. Hè. Eindelijk een grote wet van zijn hand. Iets wat meerdere presidenten voor Biden niet lukte. Een echt structurele verbouwing van Amerika's infrastructuur. Beide partijen gunnen elkaar dit eigenlijk al decennia niet. De infrastructuur nou echt eens bij de wortel aanpakken. En nu gaat het toch wel gebeuren. Een ongekende klap geld naar wegen, naar bruggen, vliegvelden, havens. Maar ook drinkwater, internet, bussen, treinen. Je kan het echt zo gek niet bedenken. Het is echt een doorbraak die overal in Amerika voelbaar zal zijn. En tegelijk, dat is het gekke van deze avond, zijn de zorgen voor Biden toch echt nog niet voorbij. Want hij wilde liever allebei zijn grote pakketten door het congres geloodst hebben. Ook zijn fameuze Build Back Better-wet. En daar willen congresleden zich maar niet achter scharen. Bleek ook deze avond opnieuw. Dus hij behaalt een succes, maar baalt eigenlijk ook wel nu het weekend is begonnen. Ja, want waarom gaat het allemaal zo moeizaam? Ja, dat heeft allemaal te maken met diepe oneenigheid binnen de democratische partijen. Deze infrastructuurwet was iedereen het eigenlijk wel over eens. Die moest er komen. Maar dat kon niet verhullen dat de democraten het over de inhoud van die Build Back Better-wet maar niet eens kunnen worden. Een infrastructuur werd daardoor tot vanavond eigenlijk de hele tijd in gijzeling gehouden. Build Back Better staat voor een pakket van sociale zekerheid dat echt vrij historisch zou zijn voor Amerika. Kinderopvang, betaald verlof, ouderenzorg. In combinatie met de grootste som geld die ooit is gegaan naar maatregelen tegen klimaatverandering. En dat Build Back Better pakket is Bidens echte wens. Hè. Dat is echt de grote transformatie die maar eens in een generatie voorkomt. Maar democraten zijn het dus oneens over de inhoud van die wet. Progressieven willen veel meer doen aan sociale zekerheid en aan klimaat. Gematigde democraten willen die wet juist flink uitkleden en minder duur maken. En ondanks dat die prop van die infrastructuurwet vanavond dus door de pijp is, kan die interne verdeeldheid binnen Bidens eigen partij over dat Build Back Better pakket nog echt heel lelijk gaan aflopen voor hem. Daar gaat de komende weken nog over dooronderhandeld worden. En aan die wet heeft hij echt zijn lot verbonden. Dus als die wet er niet komt, ja, dan raakt hij alsnog flink beschadigd. Maar hoe kan dat? Want Biden is toch de belangrijkste man binnen die partij. Krijgt hij dat gewoon echt niet rechtgepraat, die oneenigheid? Nee, dat is het verontrustende voor hem. Hè. Vanavond zit hij weer een hele tijd in een conference call met de progressieve leden van het huis. Zij eisen echt vergaande beloften van hem ook over dat Build Back Better pakket. Anders zouden ze die infrastructuurwet niet gaan steunen, echt gaan tegenhouden. Dat betekent, die partij zit in een interne vertrouwenscrisis. Het progressieve deel en het meer gematigde deel van de partij geloven elkaar niet meer op hun woord. Ze zijn bang dat de ander wegloopt met dat deel van die wetten die ze aanstaat en dan niet levert op andere terreinen. En tegelijk heeft Biden maar heel weinig grip daar ook op. Dit hele conflict legt ook bloot dat hij eigenlijk weinig macht heeft over zijn eigen partij. Iedereen deelt wel een deel van zijn wensen, van zijn agenda, maar hij heeft niet echt het gezag om dat dan ook echt door te drukken. Dus ja, dat zal in de komende weken blijven opspelen in de onderhandelingen over die Build Back Better-wet. En Biden, die zijn partij niet in de hand heeft, dat is toch echt het beeld, ook na vanavond weer. Ja, dat blijft dus ook nog wel even spannend de komende tijd. Maar gisteren in ieder geval een goede dag voor Biden. Ja, de week begon, kun je zeggen, voor hem met misschien wel de slechtste dag in zijn presidentschap tot nu toe. Al dat conflict in eigen partij leidde tot hele gevoelige verkiezingsnederlagen in Virginia bijvoorbeeld en op een aantal andere plekken. Het onvermogen om te regeren van de Democraten deed echt electoraal pijn bij een paar tussentijdse verkiezingen. Vandaag eindigt de week dus met de beste dag in zijn presidentschap. De dag begon al met een opkikker in de werkloosheidscijfers. Viel allemaal heel erg mee. En die dag eindigt dus met die overwinning in het congres. De Democraten hebben zich kennelijk echt gerealiseerd dat met al dat geruzie, dat dat ook echt pijn doet. En die kwamen dus op de valreep toch wel tot elkaar. Maar ze laten nu zien dat ze toch wel dingen samen voor elkaar kunnen krijgen. Al is de grote horde dus nog hoger de komende weken. Ja, deze is in ieder geval vandaag wel genomen, ja. Dat is dus die infrastructuurwet van Biden die door het congres is gegaan. Correspondent Lucas Waagmeester. Hij heeft een rondje gemaakt langs de andere media, Dorot Megens. De eigenaresse van de Primera in Den Bosch, dat is de winkel die werd vernield tijdens de avondklokkenrellen van dit jaar, die kreeg daarna dreigbrieven naar die vernielingen. Dat meldt het Brabants Dagblad. Sinds maart kwamen er brieven binnen met verwensingen richting de eigenaresse en haar gezin. En ook kwam een relschopper verhaal halen in de winkel. Die hield haar verantwoordelijk voor het feit dat hij 2 maanden vast zat en zijn hond was kwijtgeraakt. Intussen ligt die zaak bij de politie. De eigenaresse werd onbedoeld het gezicht van de door de avondklokrellen getroffen ondernemers. Zelfs de koning kwam op bezoek in de winkel in Den Bosch en veel steunbetuigingen volgden. En ook nu weer leven mensen mee met de ondernemer. Dat is een enorme opsteker, zegt de vrouw in de krant. Boksen voor Parkinson-patiënten, het kan in het Overijsselse Nieuw-Leuzen. Sinds kort kunnen mensen met de hersenziekte er terecht om te sparren, maar ook om hun hand-oogcoördinatie en evenwicht te trainen. RTV Oost sprak met een tevreden deelnemer. Ik kom van iedere keer dat ik getraind heb, kom ik gewoon fitter thuis. Ja, het kost me energie, maar ik krijg er ook heel veel energie ervan. Ik voel me sterker, ik ben leniger en de mist is weg in mijn hoofd. Boksen voor Parkinson-patiënten, succes dus. De Zweedse regering stelt een waarheidscommissie in met de opdracht het onrecht te onderzoeken dat de Sami is aangedaan. En dat is te lezen in Trouw. De inheemse bevolkingsgroep in Zweden leed tot halverwege de 20e eeuw onder een hardvochtig assimilatiebeleid. Ze werden gedwongen te verzweedsen. Kinderen werden uit huis geplaatst en moesten op kostscholen hun minderwaardige achtergrond vergeten. En nu worden de Sami erkend als inheemse minderheid, maar veel van hen hebben nog altijd het gevoel tweederangs burgers te zijn en ze ervaren discriminatie. De waarheidscommissie moet nu in kaart gaan brengen hoe met de Sami is omgegaan en wat de gevolgen daarvan waren. De Zweedse minister van Cultuur en Democratie noemt het besef van historisch onrecht essentieel. Dieuke Teertstra. NOS Radio 1 Journaal. We hadden het er net al even over. Er gelden vandaag weer meer coronaregels. Zo moet het mondkapje weer op in de winkel. En verslaggever Mark Hamer is in Nijmegen en die gaat daar eens even kijken of mensen zich daar ook aan houden. Mark, heeft iedereen mondkapje netjes op in de winkel? Dat lijkt het wel op. Ik sta hier al even voor de deur. Ik was daar straks in het zwembad. Hè. Naast het zwembad zitten twee supermarkten. De Lidl en de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn hebben ze de oude posters weer uit het archief gehaald, denk ik. En staat er heel groot. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Bij de Lidl staat het daar nog niet. Om 8 uur ging de winkel open. En ietsje voor 8 zag ik al een mevrouw aankomen lopen met een grote boodschappentas. En ik vroeg of zij het kapje bij zich had. Ja, ik heb het erin zitten. Ja, ja, u moet erbij lachen. Vindt het weer fijn eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, ja. Want we vonden het toch wel griezelig. En nou dat het aantal weer omhoog gaat, vind ik het toch wel fijn dat het zo gedaan wordt. U heeft er dus echt geen problemen mee? Helemaal niet. Nee, helemaal niks. Wat hoort u om u heen? Hebben mensen er wel de problemen mee? Oh, heel erg. Ja. Maar ik vind het niet erg. Ik vind het belangrijk voor de gezondheid. Dus u gaat lekker winkelen zometeen? Tuurlijk. Ik zie het al helemaal. Het mondkapje is al op. Ja, het mondkapje is op. Ja, want het moet weer in de winkel, hè? Ja. Wat vindt u ervan? Ja, als het moet, dan moet het. Ja. U vindt het niet vervelend? Nee. Maakt niet uit. Is het ook wel weer een veilige gevoel? Nee. Nee. Dat niet? Niet echt. Nee. Nee. Maar ja, het is ook wel weer een gevoel. We zijn weer terug bij af, hè? Ja, ja, ja, er worden steeds meer beperkingen, hè? En ja, ik vind 3 keer niks. Maar ja, als het moet, dan moet het en dan doen we het. U heeft hem ook al op, het kapje. Ja, ja, helaas. Ja, helaas, zegt u. Ja, ik ben zelf al 2 keer gevaccineerd. Maar ja, het houdt niet op. De cijfers zijn weer omhoog, hè? Dus ik denk bij mij, ja, wie zijn de boosdoeners dan? Ja, maar je had niet zoiets van, nou, ik doe het helemaal niet, want ik ben gevaccineerd. Nee, absoluut niet. Nee, moet mij doen, niet. Hè? Nee, ja, je gaat wel gewoon, je houdt je gewoon in regels. Want kijk, als je dat niet doet, ja, dan komen we er nooit vanaf natuurlijk. Maar je houdt niet van, verdorie, waar heb ik het ding ook alweer liggen? Nou, dat niet. Nee, dat nee, niet. Je houdt hem altijd bij de hand. Je houdt hem bij de hand. Ja, ja, ja, precies. Ja, het is, ja, we moeten er eenmaal mee door. We moeten er op een gegeven moment vanaf komen. Ja, er zit misschien ook weer een derde aan te komen. Ja, derde golf, zegt u. Nee, een derde prik. Een derde prik, bedoelt u, ja. Ja. Er zit ook weer een derde prik aan te komen, zegt u. Ja, ja. Ja. Dus, ja, misschien geeft dat een vooruitgang. En ik hoop voor de mensen die nou nog niet gevaccineerd zijn, dat ze nou een keertje wakker worden, denk ik. Want dan kan u gewoon weer winkelen zonder kapje. Onder andere, maar ook andere dingen natuurlijk. Want het is niet alleen winkelen, hè. Het is natuurlijk meerdere dingen natuurlijk, hè. Het is ook, de sport, wat je beoefent. Ja. Ik zie, u heeft een jas aan van de voetbalvereniging. Ja. Dat is ook een gedoe, hè. Ja, dat is nou, ook... daar gaan we het niet over hebben. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Maar ja, het is wel een gedoe, dus u doet het gewoon weer op. Het kapje op. Ja, het moet weer. Het moet weer, ja. En de winkel gaat nu open. Ja, dat is heel mooi, hè? Net voor 8 uur, hè? Ja, okay. Ja. Fijn weekend, hè? Eens gelijks. Ja, vergeet dus ook niet om hem in uw tas te stoppen als u vandaag gaat winkelen. Het mondkapje moet weer op. Dat was een bijdrage van Mark Hamer. In Ethiopië werd deze week de noodtoestand afgekondigd. Sinds een jaar zijn de regering van premier Abiy Ahmed en het rebellenleger uit Tigray in gevecht met elkaar. En dat conflict dreigt nu de hoofdstad te bereiken, Addis Ababa. De Amerikaanse ambassade roept burgers op om het land te verlaten. Bo Altena werkt als projectmanager voor ontwikkelingsorganisatie VNG International in Ethiopië. En zij is ook donderdag vertrokken in alle haast. Goedemorgen, mevrouw Altena. Goedemorgen. Ja, wanneer dacht u, ik moet nu weg? Ja, dat was een lastig besluit om te nemen. Het is sinds dinsdag is de noodtoestand afgeroepen. Dinsdag einde dag, toen ik thuis kwam van werk. En er was eigenlijk nog niet heel veel over duidelijk. Dus het was, ja, er is noodtoestand. En die gaf eigenlijk de vrijheid aan de federale overheid om communicatie af te sluiten, wegen, mensen op te pakken zonder proces, arrestaties en ja, nog wat andere aspecten die daarbij horen. En begon toch wel de paniek. En inderdaad, woensdag begon de Amerikaanse ambassade met een oproep van alle burgers die kunnen, moeten met commerciële vluchten het land uit. Nederland was nog niet zo snel daarin. Andere ambassades ook afwachtender. En toch begon langzaam de spanning op te bouwen. En donderdagochtend heeft uiteindelijk VNG International besloten dat ik het land uit moest. Ja. En hoe was de sfeer in de stad op dat moment? Heel gespannen. Ik woon daar met huisgenoten, waar die voor Australische ambassades, journalisten. Toch wel een mengelmoes, ook aan informatie, dus dat was wel heel fijn. Maar mensen begonnen inderdaad gasflessen in te slaan, water, eten. Sinds woensdag waren er arrestaties op straat, ook in de hoofdstad. En er begon gewoon heel veel informatie de ronde te doen. Ook heel veel informatie die niet geverifieerd was. BBC, CNN zaten er vol bovenop. Maar ook inderdaad alle appgroepen gingen los. En het was een hele gespannen sfeer. Ook bij mijn Ethiopische collega's. We hadden donderdagochtend crisisoverleg en ja, er hing een hele geladen, beladen sfeer eigenlijk, ja. Ja, en hoe was dat dan voor u? Want u heeft daar gewoon dagelijks leven. Ja, voor mij persoonlijk was het wel echt heel lastig. Naar het lokale team vond ik het ook heel moeilijk om weg te gaan. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat het besluit voor mij genomen is. Ja, heel, heel dubbel. Je voelt je onveilig, maar je voelt ook de drang je te bewijzen. En het achterlaten van het lokale team. Ja. Precies, want je laat natuurlijk mensen achterna. In wat voor situatie laat je die dan achter, je collega's? Mensen die je kent, vrienden? Ja, onzekerheid. Het voelt heel raar om als buitenstaander te zeggen, ik ga weg. Ik denk zelfs op dit moment dat mijn Ethiopische collega's veel meer gevaar lopen dan ik zou doen. We verwachten dat internettelefonie binnen nu en een week eruit ligt. Dat is een maatregel die de Ethiopische overheid wel vaker gebruikt. Ja, en dan moet iedereen binnen zitten. En dan kun je de straat niet op. Dan kunnen we geen contact meer met ze hebben. En ja, dat is wel heel moeilijk. Het is de Ethiopiërs zelf ook. Wat ik weet, tenminste de mensen die ik spreek, die weten het ook niet. De helft die gaat uit van een hoop vestigen op het buitenland. De special envoy van de Amerikanen zit nu in Addis. Die probeert vredesbesprekingen te beleggen. Daar vestigen veel mensen hoop op, maar ook weer een heel groot deel niet. Er is heel veel misinformatie. Er is heel veel onderling wantrouwen. En het is een periode van onzekerheid. Ja, zij weten niet wanneer het voorbij is. Ik weet niet wanneer ik weer terug kan. Het is eigenlijk één groot vraagteken, ja. Ja. Sterkte daarmee de komende tijd. Bo Altena van VNG. 1, 2, 3 voor de dag. De mondkapjesplicht is weer terug van weg geweest. In onder andere winkels, het hoger onderwijs, bij bibliotheken moet je vanaf nu allemaal een mondkapje op. En ook bij contactberoepen, zoals kappers, keert het mondkapje terug. Om 2:30 speelt voetbalclub Manchester United tegen stadsrivaal Manchester City. United staat op dit moment er niet zo best voor. Een 5e plek nemen ze in. Aanvaller Ronaldo is de laatste tijd wel weer in vorm. En Manchester United-trainer Solskjaer prees zijn sterspeler nog maar eens tijdens de laatste persconferentie. Hij is one of the best players that's ever walked on this planet. And his impact so far on and off the pitch has been absolutely immense. The goals he scores, the way he conducts himself in and around the place. So that's what he does. He scores goals. He works for his team. And he's a top, top professional. En tienduizenden mensen gaan naar verwachting de straat op in Glasgow om mee te lopen in de klimaatmars. Onder andere klimaatactivist Greta Thunberg zal de menigte toespreken. en politici en leiders oproepen om zich in te zetten tegen klimaatverandering. Correspondent Fleur Lansbach is in Glasgow. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoe is de sfeer op dit moment daar? Er is behoorlijk veel gaande in Glasgow. Er is hier nu al een week echt een grote top gaande, waar bijna 200 landen en allemaal delegaties bij aanwezig zijn. En nu gisteren was er dus een jongerenprotest, waarbij inderdaad Greta Thunberg sprak. En vandaag komt er naar verwachting een nog groter protest van allerlei organisaties die bij elkaar komen voor de Global Day of Action for Climate Justice. Dus er is de hele week veel gaande hier. En er is ook veel politie op de been. Zo'n 10.000 politieagenten per dag. En dus die verwachten we vandaag ook wel massaal te zien. En Greta Thunberg dus, die gaat spreken. Wat staat er verder op het programma? Greta die zei gisteren dat de klimaat op een mislukking is. Dat het PR en greenwashing is. Dat leiders niet de stappen zetten die nodig zijn, maar meer een soort van uitwegen voor zichzelf aan het zoeken zijn. En vandaag zullen we haar inderdaad horen. We zullen ook Vanessa Nakate horen. Dat is een jonge Oegandese activiste. Die praat over wat ze in haar land al aan klimaatverandering kan zien. Dus de droogte en de moeite die boeren hebben op het land. En we verwachten ook Extinction Rebellion te zien. Die heeft al wat activiteiten gedaan in de afgelopen week. Creatieve dingen, sit-ins en we zijn er ook al best een aantal gearresteerd. Dus we verwachten vandaag ook van die groep protesten te zien. En jij staat daartussen en je doet voor ons verslag vandaag. Fleur Lansbach, correspondent. Jij bent in Glasgow. Dank je wel. Dit was alweer het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel prettig weekend. En zometeen op deze zender Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Peter de Bie. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. Vandaag bij Human de tweedok tegenwind. Het verdriet van de veenkoloniën. Niemand wilde ze, toch kwamen ze. 80 windturbines. Het vlakke land heeft zijn gezicht verloren. Het volk zijn vertrouwen in de overheid. Hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Vandaag om 2:55 bij Human op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een concert van rapper Travis Scott op een festival in Houston, Texas, zijn zeker 8 mensen omgekomen. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers toen veel mensen bij het podium probeerden te komen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. Het festival in Houston is stilgelegd. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met een groot pakket aan investeringen in de infrastructuur. Het geld, 865 miljard euro omgerekend, is bestemd voor het opknappen van onder meer wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden. De wet wordt gezien als de belangrijkste overwinning van president Biden tot nu toe. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheid.